إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Enyi waja wa Allah, nakuhusieni kama ninavyotakiwa kuihusia nafsi yangu mwanzo juu ya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye, na kwa hakika wamefaulu wale ambao wenye kumtii na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah: inna lilmuttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Hakika wana wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, matembezi katika pepo ya Allah. Qala Abdullah ibn Abbas: al-mafaza ay mutanazzahan fil janna, wana matembezi ya kutembea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadaika wa a'naba, na humo watatembea katika mabustani na mizabibu na mitende. Hadaika wa a'naba. Wakawaiba ataraba, na humo waumini wacha Mungu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wataruzukiwa wanawake wazuri waliohirimu moja na wao, yani hirimu moja na uume zao, walioinuka vifua vyao. Wakaasan dihaqa, kadhalika watapewa humo vinywaji vilivyojaa mjao wenye kufurahisha na kupendezesha. Hayo ni malipo wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. وفي خطبتنا اليوم، نكتك خطبيت يليه إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى تانغليا سباب إليو بلكيا كوانغميز ونمات بالنبالي موجة كتك سباب كوبا نكوين دك نيوم من ممبريش يميتو مواو كيبيند كيرفو سانا واتو لكو كتك طاعة وچمونغو كياسي كرن كومي نيوما baada ya Nabii Adam alayhi salam. Na baada ya karne 10 kupita, watu wakamwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika maasi mbalimbali, ikiwemo shirku billahi, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fabaasa Allahu Nuhan alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala akampeleka mtume wake Nuhu alayhi salam ili kuwalingania wao watu hao na kuwarejesha katika taa ya kumtii na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na akakaa kwa watu wake kuwalingania dini kwa muda miaka 1150, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala: falabitha fi qaumihi alfa sanatin illa 50 ama, basi alibaki Nuhu alayhi salam kwa watu wake kipindi cha kuwalingania wao dini miaka 1150, na hukupata watu waliomwitika na kumjibu na kufuata maamrisho yake, illa qalila minhum, isipokuwa kidogo sana miongoni mwao, mpaka Nabiullahi Nuhu binadamu kama binadamu wengine wa kawaida, akachoka katika kuwalingania watu wake kwa muda mrefu sana. Fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir, akamwomba mola wake, ee mola wangu hakika mimi ni mwenye kushindwa na watu hawa, fantasir, na kuomba ee mola wangu ninusuru kwa watu hawa. Fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir fafatana abwaba samaa bimain munhamir, Allah anasema tukaifungua sisi milango ya mbingu kwa maji yenye kumiminika. Na hii aya inatuonyesha sisi na kutuonyesha sisi kwamba mbingu ina milango, fafatana abwaba samaa, basi tukaifungua milango mingi ya mbingu, bimain munhamirin, kwa maji yenye kumiminika, si yenye kunyesha, maji yalikuwa yanamiminika kwa nguvu sana. Wafajjarna al-ardha uyuna, na tukaichimbua ardhi yote chemchemu, faltaka al-ma'u ala amrin kad kudir, yakakutana maji kutoka mbinguni na maji ardhini ya amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikadiria ya kuangamizwa watu wa Nuhu ambao wamelinganiwa na wasimsikilize mtume wao. Allah anazungumza habari hiyo katika aya nyingine, walakad nadana Nuhu, na kwa hakika Nuhu alituita sisi, fana ni'mal mujibu, basi sisi ni wazuri sana wa kuitika maombi ya wenye kuomba, na kwa hakika Nuhu alituita sisi kwa sauti kutuomba sisi tumnusuru zidi ya watu wake, fana ni'mal mujibu, basi sisi ni wazuri sana kuitika maombi ya wetu. Wanajainahu wa ahlahu, tukamwokoa Nuhu na watu wake, minal karbi al-adhim, kutokana na msukosuko uliokuwa mkubwa. Msukosuko wenyewe ni kule kuchimbuka ardhi chemchemu, maji yakaenea kila pahala, watu wakawa wanaangamia, watu wakawa wanakufa mbele ya macho. Nabiullahi Nuhu wasalam anaona watu wake wanakufa hivi hivi, akiwemo mwanawe. Wajaalna dhurriyatahu, na tukakifanya kizazi chake, yani wale ambao walioingia katika jahazi, humul baqin, wao ndio ambao waliobakia, dunia ikaanza tena viumbe upya kuishi tena, kupatikana viumbe upya baada ya watoto ambao waliopatikana katika jahazi. Na kwenye aya nyingine Allah anasema wanasarnahu min alqaum, na tulimwokoa Nuhu kutokana na watu, alladhina kadhabu biayatina, ambao walikuwa ni wenye kuzikadhibisha aya zetu, innahum kanu qauma sawi, hakika wao walikuwa ni watu wabaya sana. Innahum kanu qauma sawi, hakika wao walikuwa ni watu wabaya sana. Fa aghraqnahum ajma'in, tukawagharakisha katika maji ambayo yamechumbuka katika ardhi na kutoka katika mbingu, wote tuliwaangamiza ambao hawakuingia katika jahazi lile, wote tuliwaangamiza. Qala al-Imam Sa'di inda hadhihi al-aya, al-Imam Sa'di amesema, yukhbiru ta'ala ana 'abdihi, anatoa habari Allah kuhusiana na mja wake, wa rasulihi, na mtume wake Nuhu alayhi salam, awwal rusul, mtume wa mwanzo kabisa kupelekwa, annahu lamma da'a qaumahu ila Allah, hakika yeye Nuhu wakati anawalingania watu wake waelekee kwa Allah, tilka muddatu tawila, kwa muda huo mrefu, falam yaziduhum du'aahu illa firara, haukuwazidishia wao mlingano wake Nuhu alayhi salam isipokuwa kila walipokuwa wakilinganiwa, basi ilikuwa kama wanakimbizwa wao, kila alipokuwa mawaidha yale wakiyasikia kutoka kwa mtume wao Nuhu, basi ilikuwa kama kwamba kwa mawaidha hayo anawakimbiza. Annahu nada rabbahu, hapo ndipo alipomwita mola wake, faqala, akasema, rabbi la tadhar ala al-ardh, ewe Allah usije kumbakisha juu ya ardhi hii, na alkafirina, katika makafiri, dayaran yoyote. Qala Dhahak Muzahim inda hadhihi al-aya, amesema al-Imam Dhahak ibn Muzahim kwenye aya hii, dayaran ay ahadan, usije kumbakisha mtu yoyote. Kwa hiyo kuna mtu ambaye aliokolewa katika watu ambao hawakuingia katika jahazi. Waqala Sudi, na akasema Sudii, ay yaskunu tar, usije kumbakisha mtu yoyote ambaye yuko katika nyumba amekaa, hata kama kuna mtoto mdogo kule, basi huyu huyu vile vile mwangamize, usije kumbakisha yoyote. Kwa hiyo wakati wa Nabiullahi Nuhu alayhi salam hakuna ambaye aliyebakishwa katika watu ambao hawakuingia katika jahazi, wote waliangamizwa. Waliobakia ni wale wale tu ambao wameingia katika jahazi, hao ndio waliookolewa, na hao ndio kizazi kipya ambacho kimeanza wakati huo viumbe kuishi tena katika ardhi, watoto wa jahazini. Kwa hiyo umati Muhammad wao wanaitwa ni watoto wa jahazini, kutokana kuangamizwa watu wa Nabiullahi Nuhu alayhi salam wote, mpaka mwanawe vile vile aliangamizwa. Wanada Nuhu ibnahu wa kana fi mazili ya bunayya irkam ma'ana, na alimwita Nuhu kwa sauti mwanawe, ya bunayya irkam ma'ana, e mwanangu ingia pamoja na sisi katika jahazi hili, wala takun mal kafirin, na wala usiwe miongoni mwa watu ambao waliokanusha amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ingia katika jahazi hili e mwanangu. Qala sa'awi ila jabalin yasimuni min ma, mtoto yule hakuwa ni mtoto mzuri, ni mtoto mbaya. Akasema nitaparamia katika mlima Judi, jabal Judi, yasimuni min al ma, jabal hilo litanilinda mimi kutokana na maji. Qala la asima al yawma min amrillah, Nabiullahi Nuhu alayhi salam akamwambia mwanawe, hakuna kuokoka leo hii kwa namna yoyote na jinsi yoyote kutokana na amri ya Allah ambayo imekuja hapa, ambayo ni haya maji ambayo yamechimbuka katika ardhi na haya ambayo yananyesha kutoka mbinguni. Hii ni amri ya Allah mwanangu, hakuna kuokoka leo kutokana na amri ya Allah, ila marrahim, isipokuwa yule ambaye Allah amemrehemu, na yule ambaye ameingia katika jahazi hili, ingia katika jahazi. Mtoto akakataa. Wahala bainahuma almawj, likaingia katikati yao wimbi maalumu likamkamata mwanawe, fakana min almughraqin, mwanawe huyo Nuhu alayhi salam akawa ni miongoni mwa watu ambao walioharakishwa, walioangamizwa, mwanawe mwenyewe Nuhu, min sulbihi, kutoka katika mgongo wake, si kama ni mtoto kaka yake, mtoto shangazi yake, ni mwanawe mwenyewe. Allah anazungumza kwenye aya nyingine akamwambia, innahu amalun ghayru salih, hakika mwana huyu ametenda matendo ambayo sio ya watu wema. Inna wa amalun ghayru salih, fala tasalni ma laysa laka bihi ilmu, usije kuniuliza Nuhu jambo ambalo huna elimu nalo. Mwache mtoto aangamie huyu, kwa sababu tukimbakisha huyu Nuhu atakuja kuangamiza wengi, ni sababu ya kuangamia watu wengi. Wacha tumwangamize ili dunia ibakie katika hali ya salama. Akaangamizwa Nuhu, na wakati huo viumbe wakaishi tena katika hali ya salama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iri almu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جنب بكي بتكلفان واتوسلميكنا عذاب يا الله سبحانه وتعالى ننك مزاكي ni jambo zima la kuamrishana mema na kukatazana maovu, na watakapoliacha jambo hili la kuamrishana watu kutenda mema katika namna tofauti ya kuamrishana na kukatazana maovu katika namna tofauti ya kukatazana, basi lazima katika jamii hiyo wanazikurubisha hasira na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao. Na imekuwa jambo la kuamrisha mema na kukataza na maovu katika umati huu ni jambo la lazima, wala si jambo la khiari. Kwa nini? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kwa sababu mtume kasema, la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhawunna 'an munkar aw la yushikana Allah an yab'atha 'alaykum ikaban minhu thumma tad'u lahu fala yustajab lakum, la ta'murunna bil ma'ruf, kwa hakika mtaamrishana mema, lazima mtaamrishana mema. Wala tanhauna ani munkar, na vile vile lazima mtakatazana maovu mbalimbali. Au la yushikana Allah, au kama hamkuamrishana mema na kukatazana maovu, atakurubisha Allah an yab'atha alaykum, kwa kupeleka juu yenu niqaban minhu, adhabu yenye kutokana na yeye Allah. Adhabu zitatoka kwa Allah kwa jambo la kuacha kuamrishana mema na kukatazana maovu. Kwa hiyo akifika watu kupoteka wakawa naogopana, hawaamrishani mema wala hawakatazana maovu, wanatizamana tu, basi lazima wakati kuna adhabu wanazikurubisha wenyewe. La yushikana Allah ayyabatha alaykum iqaban minhu, kwa hakika Allah atakurubisha kwa kupeleka juu yenu adhabu zenye kutokana na Allah, na adhabu zenye kutokana na Allah la turaddu, adhabu hizo hazirejeshwi kwa namna nyingine yote isipokuwa dua pekee yake ndio ambayo inaweza kurejesha ile kadar ambayo Allah amekadiria kwa viumbe wake kuwafikishia. La sivyo, basi adhabu inakwenda kwa wao. Thumma tad'unahu, kisha wakati huo adhabu zishakuja, mtakuwa mkimuomba Allah kwa dua mbalimbali, fala yustajabu, hakuna dua itakayoitikiwa wakati huo. Kwa hiyo jambo la kuamrishana mema na kukatazana maovu katika zama hizi imekuwa ni jambo la lazima, kuizuia mikono ya watu wabaya wasifanye mabaya kwa kuamrisha wafanye mema na kuwakataza waache maovu. Al-Imam Kathir anasema aya ambayo tumeisoma nyuma, lamma dhakara ta'ala an akthar al-awaliina, wakati Allah alipotaja kuhusiana tu wa mwanzo, annahum dallu an sabili an-najah, ya kwamba watu wa mwanzo walipotea kwa sababu ya kuiwacha ile njia ya uongofu. Shar'a Allah kaanza tena yubayinu dhalika mufassalan, kuyabainisha haya kwa upambanuzi. Fadhakara Nuhan, Allah kamtaja Nuh alayhi salam, wama lakia min qaumihi, na yale ambayo Nuh amepambana nayo amekutana nayo kwa watu wake, min takdhibi, kutokana jambo la kukadhibishwa sana, kukanushwa sana. Kwa hiyo sura hii au aya hizi tasqiyatun min almu'minina, ni kiliwazo kwa mtu yoyote ambaye atakuwa anasema na wale watu wamsikilize. Fadhakara Nuhan alayhi salam, Allah kamtaja Nuh, wama lakia min qaumihi, na yale ambayo amekumbana nayo kwa watu wake, min takdhibi, katika jambo la kukadhibishwa, wa annam lam yu'min minhum illa alqalil, na ya kwamba hakuamini miongoni mwao isipokuwa kidogo sana, min tuli almudda, pamoja na muda mrefu sana ambao umelingania. Na hii vile vile anapewa kiliwazo mlinganizi asikate tamaa, hata kama muda umekuwa ni mrefu sana na haana watu waliompata isipokuwa ni wachache miongoni mwao. Fa innahu labitha fihim alf sana, nabii Nuh alibaki kwa watu wake miaka 1000 illa 50 ama kasoro miaka 50. Falamma tala alaihim dhalik, ulipokuwa muda ni mrefu sana, washtada alai takdhibahum, na kule kukadhibisha kwao kukazidi, wa kullama daahum, lakini alipokuwa akiwalingania, izdadu nafaratan, walizidisha kukimbia zaidi. Fadaa rabbahu, kutokana uchungu wake Nuhu akamwomba mola wake, anni maghlubu, ya kwamba mimi nimeshindwa, mimi nimeshindwa, fantasir, naomba nusra yako, walinusuru kwa watu wawa. Faghadhiba Allah lighadabihi, Allah kakasirika akaghadhibika kwa sababu ya kughadhibika Nuhu alayhi salam. Walidha qala, na kwa ajili wakasema, walakad nadana Nuhun, na kwa hakika alituita sisi Nuhu, fala ni'ma almujibun, basi sisi ni wazuri sana wa kuitika maombi ya watu wenye kuomba. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki katika ulinganizi, tusichoke katika kulingania, kukataza maovu, hasa hasa haya maovu ambayo hivi sasa duniani yamekuja katika hali ya dhahir. Makafiri duniani kuwa wanalazimisha kwamba watu lazima wanaume kwa wanaume wafanye na mambo mabaya, vita vibaya vile watu na wanawake wasajane, haya ni katika matendo ambayo yako wazi wazi kabisa kutoka katika nchi za magharibi, wanapeleka katika miji ya Kiislamu kwamba lazima wayafanye haya. Kwa hiyo ni katika jambo ambalo la kusimama kisawasawa kwa kadiri ya chochote kilichokuwa nacho mtu katika elimu, kuyakataza na kuyazuia mauaji ili tupate salama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad